برگ سبز برنامه شماره 135 چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی رئیس فدار غیره دیار. خاطر غیرم به صد جفا کشتی، برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی. ببین برای که ای بی وفا که را کشتی. چون من هلاک شوم از طبیب شهر بپرس، که درد کشت مرا یا تو بی وفا کشتی. تا گوشه چشمی به من آن سیم تن انداخت خوبان جهان را همه از چشم من انداخت. در لطف به نکته سخن میمانی در کینه به مهر تیغ زن میمانی، در پرده دری به عشق من میمانی، در نیکویی به خیشتن میمانی. موسیقی پیش تو غم دل که نهان بود نگفتی، پیش تو غم دل که نهان بود نگفتی، گفتیم صد افسانه و مقصود نگفتی. کن که گر روزی شویزه کرده پشیمان به هم توانی بست. Thank you. هزار ناله جانسوز کردم امشب، هزار ناله جانسوز کردم امشب، عجب شبی ز غمت روز کردم امشب. شب مرا تو سیه کرده ای و من تا روز، شب مرا تو سیه کرده ای و من تا روز، دعای بد به بد آموز کردم امشب. داری زبان دلا خراب کن این نقش خود پرستی را، چو گرد باد فرو پیچ گرد هستی را، دم مسیح و حیات ابد به ما نرسد، دم مسیح و حیات ابد به ما نرسد، غنیمتی شمر ای دوست وقت مستی را. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 135 بود که با شرکت آقایان تجویدی و شهیدی تنظیم شده. اشعار از عطار، محتشم کاشانی، جمال الدین عبدالرزاق، رضا قزوینی، اهلی شیرازی، نظامی گنجوی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده روشنک.